γκρινιάζουμε. Οι Έλληνες είμαστε γκρινιάριδες. Ο αυτό ακρίβεινε, ο το άλλο ακρίβεινε, όλο θέλουμε αυτά. Υπάρχει όμως η ακρίβεια. Η ακρίβεια υπάρχει, αλλά και τι θα κάνουμε. Και τι να κάνουμε, δηλαδή να βγαίνουμε να λέμε, να κλαίμε κάθε μέρα πάνω στην τηλεόραση. Ω, και πήρα δύο ντομάτες. Όλο θέλουμε αυτά. Μα δεν χρειάζεται να πάρεις ντομάτα το χειμώνα. Το κάθε πρόγραμμα τρώγεται στην εποχή του. Όλο θέλουμε αυτά. Μα δεν χρειάζεται να πάρεις ντομάτα το χειμώνα. Το κάθε πρόγραμμα τρώγεται στην εποχή του. Πάρε κάτι άλλο. Πάρε πορτοκάλια να στείλεις χειμώνα πίνεις. Κατάλαβες ποια είναι η αντίληψη. Εγώ το έχω πει στην παράσταση. Δεν περίμενα θα το πει και άνθρωπος. Τι θα έχεις πει στην παράσταση. Ότι η μιζέρια είναι το πρόβλημα, όχι η φτώχεια. Μιζέρια, η γκρίνια, το είπε η κυρία. Γκρίνια έχουμε, όχι φτώχεια, όχι ακρίβεια. Σωστό, πολύ ωραίο. Είσαι η κυρία από την Καλαμάτα. Την πέτυχε η δημοσιογράφος και η συνάδελφος και είπε αυτό το πολύ ωραίο. Το ανέπτυξε, το ξεκίνησε και τον καταλήγει ότι τι θες, ντομάτες. Να κάνεις μια χωριάτικη με πορτοκάλια. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Φέτα, το καρπούζι γιατί πάει με τη φέτα. Γιατί δεν πάει το πορτοκάλι. Το πορτοκάλι γιατί να μην το δεκτεί. Γιατί φλούδα... είμαστε κολλημένοι, ας πούμε. Γιατί έχουμε πετρετζίκι και 10 άλλους, ας πούμε, 500. Άμα το βάλει πετρετζίκι. Αν δεν ανοίξει λίγο το μυαλό. Θα το φάνε όλοι, αν το η κυρία είναι ο πετρετζίκης Καλαμάτας μπορεί να. Μπράβο. Καλαματιανή. Που το όξινο πάντα ταιριάζει στις σαλάτες. Το προτείνουν όλοι, το λένε. Και τη φλούδα εγώ προτείνω. Γιατί τη φλούδα μέσα. Γιατί τρώμε τις πατάτες τη φλούδα στα μεξικάνικα. Τι τρώμε, τι λαγανίζουμε. Πρέπει να μιλάς μεξικάνικα για να το. Όχι, στα μεξικάνικα εστιατόρια. Α, εστιατόρια. Έτσι ξεκίνησε τώρα, είναι και αυτές οι κάντρε, πώς λέγονται, που έχει τη φλούδα. Μας, έχει και ζωή. Μπράβο, η baby τη τρώμε ολόκληρη. Πετάμε μέσα τις χτυπητές, πώς τις λένε, τις παρένθεση. Είμαι σίγουρος. Με την κάτσα, που την παράσκα με τη βαριοπούλα. Παρένθεση. Είμαι σίγουρος αυτό με τις πατάτες με τη φλούδα το ξεκίνησε κάποια τεμπέλα κάπου στον πλανήτη. Σίγουρα. Και το πήραμε όλοι και είναι delicatessen. Δεν είχε σκεφτεί να βγάλει και το χώμα στην αρχή. Το έφαγε χώμα. Αλλά θέλω να πω είναι θέμα αντίληψης αυτό με την ακρίβεια. Δεν υπάρχει, σωστό, δεν υπάρχει. Να το λέει και η κυβέρνηση το λέει. Μύρλα υπάρχει, μύρλα. Μύρλα. Και δεν έχω χειρότερο από τη μύρλα. Ένας λαός με περίοδο όλη την ώρα. Λες. Δεν είσαι εξαιρετικό αυτό. Γιατί είσαι εξαιρετικό. Όχι, για το λαό είναι, δεν είναι για τις γυναίκες. Α, για το λαό, οκ. Okay. Για το λαό μπορεί να λέμε ότι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σεξισμός, δεν υπάρχει φοβία. Και κατέληξε η κυρία. Λαοφοβία έχει ακούσει. Όχι, όχι. Μόνο Μητσοτάκης έχει λαοφοβία. Ναι, και άλλοι, αλλά δεν είναι παρούσες. Κατέληξε η κυρία στα πορτοκάλια και λέει να τρώμε πορτοκάλια. Έτσι είσαι μικρός, δεν το θυμάσαι. Υπήρχε μια διαφήμιση στα 80s, μπορεί και 70s που εγώ θυμάμαι λίγο, που έλεγε το εξής η διαφήμιση. Εσείς, πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα? Κανένα. Εσύ, πόσα πορτοκάλια έφαγες σήμερα? Ένα. Ένα δεν φτάνει. Χρειάζονται τουλάχιστον 3 για τις βιταμίνες σου. Θέλουμε αυτά. Τα πορτοκάλια έχουν βιταμίνη C που ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Τι μ' αρέσουν τα πορτοκάλια. 3 πορτοκάλια τη μέρα, απόλαυση και υγεία. Πάρε πορτοκάλια να στείλεις χειμώνα πίνεις. Εσείς πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα? Εσύ πόσα έφαγες σήμερα? 3 κι εγώ, 3. 3 πορτοκάλια. Τόσο θέλει ένα χυμό, σωστό, ένα ποτήρι. Ναι, και τόσο. Σε χυμό, δεν ξέρω, κάνει το ίδιο. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Τόση είναι η ανάγκη για βιταμίνη C, το λέει στα η διαφήμιση. Δικά μου χρόνια μετά φύγαμε από τα 3 πορτοκάλια που κάνει το γιατρό πέρα. Στο μήλο που κάνει το γιατρό πέρα. Α, όχι, το μήλο. Λάθος. Προϋπήρχε το μήλο των πορτοκαλιών, η παροιμία δηλαδή. Αλλά καλά, προϋπήρχε χρόνια... από τον Αδάμ. Ναι, όντως εκεί έγινε το. Δηλαδή, ο πρώτος γιατρός που δεν χρειάστηκε ήταν επειδή το φάγε ο Αδάμ. Ναι, και τραβάμε όλα αυτά που τραβάμε οι άνθρωποι. Και έχουμε τώρα όλες τις αμαρτίες και του σταυρό που κουβαλάμε όλοι στο Γολγοθά μας. Αυτό ήταν η κυρία από την Καλαμάτα που είπε για τα πορτοκάλια και τις ντομάτες. Έχουμε άλλο ζαρζαβωτικό αλλού να τρώμε μαρούλια. Μισό, θα σου πω τι θα τρώμε. Ακολούθησε η κυρία με τα πορτοκάλια και εκείνη την εποχή το είχε πάρει και ο Χάρη Κλίν. Κυρία μου. Εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα? 2. Μόνο, πόσους έπρεπε να φάω? Τουλάχιστον 6. 6. Θέλουμε αυτά. 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου. Θέλουμε αυτά. μαζικοποίηση της κατανάλωσης. Χάρη κλείνει εδώ από τις διαφημίσεις. Είχε βασιστεί στη διαφήμιση με τα πορτοκάλια. Το κατάλαβα, φαίνεται. Ναι, ναι, ναι, γιατί εκ των υστέρων βγήκε. Τώρα ήταν κυρία μου, εσείς πώς θα φάγατε. Εγώ. Είναι μόνη της το διαμέρισμα. Τη ρωτάει μια φωνή από το πουθενά. Κυρία μου, πώς θα φάγατε. Εγώ. Ωραίος Χάρη κλείνει. Και από αυτή τη μικρή λεπτομπεριούλα το στόλιζε όλο και το έκανε. Και μετά με την απορία πόσους να φάω και τέτοια. Ότι απορία το θυμάμαι και την εικόνα. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν όλα αυτά. Είναι η ίδια περίοδος με το πίπες Herb. Ναι, όλα αυτά είναι οι διαφημίσεις τότε. Πάρτε μια πίπα. Η καλύτερη, μην τον παίρνετε από πίσω. Η καλύτερη, έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε. Το ξέρω, αλλά κοίταξα να μην το πω. Γιατί να μην το πεις, τι είπαμε. Όχι, το είπαμε. Το έλεγε διαφήμιση. Ναι, διαφήμιση. Ήταν η καλή εποχή του Χάρη Κλίν αυτή. Ήταν πάρα πολύ καλή εποχή από το 1975. Καλά, το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου του ήταν καλή εποχή και τα 90's. Ναι, ήταν πολύ καλός. Όλοι οι δίσκοι ήταν αριστουργήματα και είναι διαχρονικοί. Χρυσή δίσκη. 500.000 χρυσή δίσκη που λέγανε. Έτσι είπαμε. Μετά φύγαμε από αυτό και πήγαμε στο Βέγκο στο τρώτε μακαρόνια. Μέχρι σήμερα που κυνηγάμε τα Μαράτα. Ήταν από ταινία, το νούμερο 6. Ήταν από ταινία αυτό. Μπήκαμε σε άλλη κατηγορία. Να κλείσουμε λίγο με την κυρία από την Καλαμάτα. Ξεκινήσαμε. Έχουμε και έναν κύριο από την Καλαμάτα. Καλά, πες την Καλαμάτα, μιλάνε. Μια χαρά. Μας έχουν φάει. Δεν γίνονται ακριβά τα πράγματα. Μας αυξήσανε τα πράγματα 60-80% και μας δώσανε αύξηση 7 ευρώ. Σύνταξη 7 ευρώ, όχι 7,5%. 7 ευρώ. Λοιπόν, είναι για φτύσιμο. Θέλουμε αυτά. 7 ευρώ. Λοιπόν, είναι για φτύσιμο. Φτύστε. Εδώ ο Καλαματιανός. Δίπλα είναι η ίδια. Η ίδια ήταν δίπλα, ή όχι, το δημοσιογράφος. Εδώ είναι ένας άλλος Καλαμάτα. Είναι δύο αντίληψεις στην Καλαμάτα. Ναι. Αυτός εδώ που λέει φτύστε τους. Και η άλλη κυρία που λέει τι να κάνουμε, τρως ντομάτες, φάει πορτοκάλια. Όλη η χώρα είναι αυτό. Δύο αντιλήψεις. Μία είναι βασικά. Εδώ λέει μια κυρία, η Μαριάννα Κροάτρια, σεξιστικό. Κάποια τεμπέλα έλεος. Επειδή πάω κάποια τεμπέλα. Α, αλλού το περιμέναμε το σεξιστικό. Ναι, ορίστε, το έπαιζε εσύ. Πρέπει να βάλουμε. Τι ήταν το τότε. Κάποια τεμπέλα αγρότησα. Δεν υπάρχουν. Ή τεμπέλης. Γιατί πήρε σαν δεδομένο ότι η γυναίκα μαγειρεύει, άρα η γυναίκα είναι τεμπέλα, άρα η γυναίκα είναι στο σπίτι. Αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης για τη Μαρέβα. Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Αν νόμιζα ότι είναι για το τεμπέλα. Okay. Για το τεμπέλα είναι. Πάντως όποιος το έκανε, τεμπέλης. Μιλάς για γυναίκα, τεμπέλα. Είναι τεμπέλης. Ναι. Όποιος το έκανε. Γιατί το να σκεφτείς να. Εγώ λέω ότι. Τηγανίζεις την πατάτα με τη φλούδα, δείχνει μια τεμπέλια. Για να είμαστε πολιτικά ορθοί, είναι το τεμπέλι. Το τέμπελο, ας πούμε. Λέμε. Τεμπελόσκυλο. Ναι, αλλά κοίτα σκυλιά, είναι το. Είναι άλλο. Το για να είμαστε πολιτικά ορθοί, παιδιά. Μπαίνουμε σε άλλο. Δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε πολιτικά ορθοί. Προφανώς και δεν χρειάζεται να είμαστε πολιτικά ορθοί. Σε όλα. Ποτέ δεν χρειάζεται να είμαστε. Όχι, πολιτικά λοξίνη. Σε κάποια, ναι. Αλλά δεν χρειάζεται. Πάντα αυτό που σου είπε χθες ένας Σοκράτης για τον ναυτισμό που χρησιμοποιεί τη λέξη. Τα είπε και πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα είπε. Πάρα πολύ τα είπε πολύ ωραία να με χρησιμοποιείται αυτή η φράση γιατί τα παιδιά δίνουν μάχη, είναι ήρωες. Και όλοι μας το έχουμε χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιούμε. Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ. Προφανώς όταν δεν σε αφορά άμεσα. Προφανώς. Λοιπόν, να μπούμε καλά, τώρα και στα παιδιά. Άλλα. Τα παιδιά είναι και πιο σκληρά, λένε χοντράδες και χειρότερες χοντράδες. Θα τις πούνε τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά για να σταματήσουν να τις λένε και τα παιδιά, πρέπει και στις οικογένειες και στην κοινωνία προφανώς, συνολικά βέβαια. Να αλλάξει λίγο ο δημόσιος λόγος. Αν το λέει ένας υπουργός, είναι λίγο που προβάλλεται κιόλας, είναι θέμα. Και κανάλια, γιατί περνάει και προς τα έξω. Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Θα πάμε στη φασαρία. Γιατί γίνεται και φασαρία στην πολιτική ζωή του τόπου. Α, για ποιος την κάνει. Ποιος την κάνει τη φασαρία. Τη φασαρία την κάνουν οι κακοί. Οι ντενεκέδες συνήθως. Οι κακοί την κάνουν τη φασαρία. Έγινε μια φασαρία με το θέμα του Θεοδωρικάκου, του υπουργού. Σαματάς. Έχει γίνει μια φασαρία. Έτσι λέει, την περιγράφει ο Άδωνης. Όλη η φασαρία που γίνεται για ένα λόγο που το καταλαβαίνει ο καθένας. Λέει ο κ. Σκουλέτης, γιατί δεν ξύλωσε, λέει, τη διαφορά στην αστυνομία. Δηλαδή, αν πας να ξυλώσεις τη διαφορά στην αστυνομία, δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Τι πιστεύετε? Αν υποτεθεί ότι πας στην αστυνομία, είναι κύκλωμα διαφθαρμένο. Προφανώς έχει δύναμη για να χειριζώσει εκεί. Και πάει ο υπουργός να το ξυλώσει. Αυτό το διαφθαρμένο σύστημα θα πει: α, τι ωραία, με ξύλωσε ο υπουργός, πάω σπίτι μου να γίνω ταξιούχος. Ή θα κάνει ως φασαρία, μπορεί. Ναι. Ωραία η διατύπωση. Άλματα λογικής επανωτά. Έτσι είναι αυτό. Πάντα έχουμε άλματα λογικής. Όμως, φασαρία. Είναι ότι συνελήφθη ο γιος του υπουργού και κουκουλώθηκε η υπόθεση. Είναι φασαρία, έτσι το λέμε αυτό. Θα το πούμε φασαρία, γιατί προφανώς ο ταξίαρχος που τα έβγαλε δυσαρεστημένος και έτσι δείχνει πως γίνονται οι κρίσεις, πως εκβιάζουν στον άλλον κτλ. Όμως, αν έχει καταγγείλει κάτι αληθινό, δεν θα κρυφτεί πίσω από την φασαρία. Προφανώς. Ή κάτι προς διερεύνηση, ένα θέμα που πρέπει δημιουργούνται πολλές απορίες. Δεν είναι απλή φασάρια όλο που αυτό. Που είναι ένα θέμα που δεν υπάρχει ουσία όταν μπλέκεται υπουργός να βγάλει άκρη. Θα μπορεί λύση, θα κινήσει λιτούς και δεμένους για να φανεί ότι ήταν καθαρά και δεν βρήκαν ευρήματα. Αυτό που βγήκαν και είπαν. Ότι δεν προφανώς, υπήρχε ναι, κάτι προφανώς δεν θα. Αυτό, υπάρχει έχει, περίπτωση τώρα με τον Γιώργο Θεοδωρικάκου να βγει ότι βρήκαν ντρόγκες πάνω στο μάξι. Όχι, δεν θα. Τι θα λέγανε. Βέβαια κάτι φωτογραφίες βγαίνουν. Κάτι φωτογραφίες. Είχε το φάτσα του. Έχει τα μηνύματα που στέλνει η αστυνομική εκείνη την ώρα. Τα έχουν βγάλει φωτογραφίες. Υπάρχουν οι επικοινωνίες. Που λέει ποιος ήταν, το βγάζει. Σημασία το Μέγκα κάθε έχει, βράδυ. Αν μια κυβέρνηση λέει ότι δεν το έκανε ή ένας υπουργός λέει ότι δεν το έκανε, δεν το έκανε. Τέλος. Δεν παραιτείται κανείς. Όχι, ναι, όπως ναι, το έχουμε δει, έχουν γίνει. Δεν θα είχε παραιτηθεί αν ήταν. Έχουν τσίπα. Δεν είναι ευαίσθητος. Όπως έχουμε δει και σε τόσα θέματα. Όχι, ο ίδιος σε δήλωσε χθες ευαίσθητος. Το ξέρουμε αυτό. Σε τόσα οπότε θέματα από το. Καλά, και από το Χρυσοχοΐδη. Ναι. Αλλά άλλο αυτό δεν υπήρχε. Αυτό μόνο το Δαφνή, άλλο δεν θα. Ο Χρυσοχοΐδης μπορεί να θεωρεί ότι είναι υπουργό ακόμα. Το θεωρεί. Νομίζω. Είναι ανάλογα με την αγωγή της ημέρας. Δηλαδή δεν ξέρεις κάθε μέρα. Δεν ξέρουμε, όχι, όχι, δεν ξέρω. Αυτό είπα. Δεν ξέρω. Οπότε έχουμε δει παραιτήσεις σοριδών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αν κάτι βλέπεις αυτόν τον τόπο, είναι παραιτήσεις από ευαισθησία. Α, είδες όμως, άμα είναι άριστη, δεν χρειάστηκε να παραιτηθεί ποτέ κανείς. Όχι. Αφού ήταν άριστη. Μα δεν συνέβη. Ποιος, οι αδύναμοι παραιτούνται. Μα δεν συνέβη. Δεν συνέβη. Δεν συνέβη καθόλου. Και αν υπάρχει διαφθορά. Που δεν υπάρχει στην αστυνομία τώρα, τι να σε κανένα τομέα τώρα. Την ξυλώνει τώρα ο Θεοδωρικάκος αν υπάρχει διαφθορά. Τη διαφθορά την ξυλώνει ο υπουργός Θεοδωρικάκος και ο θόρυβος που ακούτε είναι ο θόρυβος από τις ημωγές των διαφθαρμένων. Μα είπε ότι δεν ήξερε. Εντάξει. Δηλαδή, αν δεχτούμε αυτό που λέει ο Άδωνης, ότι ξυλώνεται τώρα με τις κρίσεις η διαφθορά. Ένα-ενάμιση χρόνο, δύο που υπήρχαν αυτοί μέσα εκεί ήταν, ανεχόταν τη διαφθορά. Τους ψάχνανε. Πόσο τους πήρε να καταλάβουν ότι είναι διαφθαρμένοι για να τους βγάλουν τον Γενάρη του 23. Μας πεις τώρα πόσο θα κάνει έρευνα. Ψάχναν τη διαφθορά. Γιατί είναι μια κυβέρνηση που την αφορά άμεσα και το διερευνεί. Γιατί θα πάει τώρα με ενδείξεις. Και την έκαιγε η διαφθορά αυτή την κυβέρνηση και ήθελε να τελειώνουμε με αυτό το είναι πράγμα. Και το άλλο παρακάτω. Που δεν ενημερώνανε. Μητσοτάκη πρωθυπουργό έχουμε. Άνθρωπο, δηλαδή, λες, ποιες είναι κόντρα λέξεις. Μητσοτάκη διαφθορά. Οπότε. Άρα τι θα κάνανε. Σωστό. Επίσης είναι και το άλλο. Δεν έχει τα στοιχεία ο Θεοδωρικάκος, το αδύνανε. Για στυλώσει τα πόδια όλου του αξίρου και δεν έδινε. Μούκου. Όχι, δεν το δίνω. Δεν το φέρω. Τι σου έκανα, τίποτα. Εσύ πρώτο. Εσύ, γιατί δεν το κλείνει. Όχι, έτσι ήταν οι διάλογοι. Και μούτρωσε και δεν τα αποτελέσματα. Και δεν έχουμε τώρα. Μουτράκια είχαμε. Τα γούτσου γούτσου, μετά ήρθαν τα μουτράκια. Και να κοίτα όμω τι έγινε, εκτέθηκε ο υπουργό. Αυτά δεν θέλω. Ούτε εγώ. Ποιο τα θέλει αυτά. Φασαρίες. Για φασαρίες είμαστε. Φασαρίες. Τώρα έχει ξυλωθεί η διαφθορά, άρα τώρα είναι καθαρή αστυνομία. Νομίζω είμαστε εντάξει. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει. Τώρα που αθώθηκε και η Greek Mafia, πεντακάθαρη αστυνομία. Ούτε σχέση με τη μαφία δεν έχει. Εδώ θα ακούσουμε τι είπε ο εισαγγελέας σε κάποια στιγμή στη δίκη από ρεπορτάζ καναλιού. Το δίκη για την Greek Mafia. Για την Greek Mafia που αθώθηκε και ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώση, αλλά για ποιο λόγο. Αθώοι κρίθηκαν και οι 17 κατηγορούμενοι στη λεγόμενη υπόθεση της Greek Mafia με απόφαση του τριμελούς εφετίου πλημελημάτων. Δυστυχώς, παρά τη βαρύτητα της κατηγορίας, το αποδεικτικό υλικό είναι ανύπαρκτο. Είναι τραγικό. Θα ευχηθώ η άλλη δικογραφία να έχει καλύτερη τύχη. Πρέπει να απαλλαγούν όλοι. Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Αυτά είναι τα λόγια του εισαγγελέα. Όπου υπάρχει τσιμέντο δεν υπάρχουν στοιχεία. Έτσι ο πάει. Ο εισαγγελέας κατάλαβε ότι είναι πολύ ένοχοι όλοι αυτοί. Όμως είχαν εξαφανίσει τα στοιχεία. Επειδή ήταν πολύ ένοχοι. Και αναγκάζεται να και το όταν πει, έχει τέτοιες διασυνδέσεις. Και αναγκάζεται να το πει ο εισαγγελέας. Να το πει ότι κανονικά πρέπει να είστε μέσα, αλλά δεν έχετε στοιχεία γιατί είστε. Αφού ήταν μέσα αξιωματική της αστυνομίας. Εν ενεργεία, απόστρατη, στην αντιτρομοκρατική. Όλοι ήταν μαζί. Οπότε αυτοί έχουν ευκολία να εξαφανίζουν, να φτιάχνουν σε άλλες περιπτώσεις. Προφανώς. Ναι, ναι, και έτσι αναγκάζεται ένα εισαγγελέας να πει ότι είστε ένοχοι, αλλά και εύχεται για κακούργημα, γιατί εδώ είναι για πλημέλημα, να βρεθούν τα στοιχεία και να κατηγορηθείτε. Πού φτάσαμε να λέει εισαγγελέας ότι είστε ένοχος, αλλά δεν μπορώ. Δεν δίναμε. Φαντάζει το αδιέξοδο και του ανθρώπου και της δικαιοσύνης συνολικά και του τόπου και να είναι όλοι αυτοί από κάτω τα λαμόγια, και το ο υπόκοσμος. Και να γελάει με αυτά που ακούει τον εισαγγελέα. Γιατί έχουν εξαφανίσει τα στοιχεία. Ξέρει πολύ καλά. Θα γελάει, θα τρίβει τα χέρια του. Καλά, όταν υπάρχει αυτός ο υπόκοσμος με τέτοιες θέσεις, μην κοροϊδευόμαστε ότι δεν έχει εισχωρήσει σε πολιτική ηγεσία και έχει διασυνδέσει τέτοιες. Προφανώς. Και παντού, από πού καλύπτονται. Έχουμε δει και 5 ταινίες. 5, 10, 15. Στις καλύτερες δημοκρατίες γίνονται αποστολή αυτά. Στην Αμερική την ίδια. Α, που είναι η καλύτερη δημοκρατία. Ναι, γι' αυτό, το έφερα ότι δεν είναι καλύτερη. Ναι. Αλλά και ο εισαγγελέας τώρα πάρει και όλο αυτό το βάρος. Ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις θερίζουν τα φυσικά αίτια μετά. Ναι, που μπορεί να φύγεις από φυσικά αίτια. Μέσα στη φασαρία. Μέσα στη φασαρία πολλά μπορούν να συμβούν. Ναι. Είναι και αυτά τα γοβάκια, τα. Ποια τα. Τα τσιμεντένια. Ναι, τα γοβάκια. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Τώρα, ο κύριος Λοβέρδος. Ποιος από όλους θα λες. Γιάννης. Ο καλός. Ο καλός. Ποιος είναι ο κακός. Εντάξει. Είναι και ο Ανδρέας, ας πούμε, που είναι πιο ντεμέκ. Ο Γιάννης. Ξεπερασμένος, ο παλιός θα λέγαμε. Το θέμα μας είναι οι παρακολουθήσεις. Φύγαμε από την μαφία. Περίμενε, παρένθεση, συγγνώμη. Επειδή είπες Λοβέρδος και έχουμε Γενάρη. Βγήκε πρώτη γραμμή ο Λοβέρδος ο Ανδρέας. Βγήκε, βέβαια. Είχε πει, θα είμαι τώρα από 15 Γενάρη και μετά εγώ είμαι μαχητής. Τι είπε. 15 παίκτης. Γενάρη. Είναι παίκτη. Βγήκε μπροστά. Έχει το παίζει. Καλά. Χαμό, πολύ καλά. Μπράβο στον παίκτη. Πάρα πολύ μην καλά. Μην αφήσει. Έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, δεν το βλέπεις. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Τσάπα με φωνάζαν όλοι γάτο. Ναι. Ο Γιάννης Λοβέρδος λοιπόν μας διαβεβαίωσε και εγώ τον πιστεύω τον Γιάννη Λοβέρδο, τον βουλευτή. Γιατί να μην τον πιστεύει. Είναι ένα τεκμηριωμένο, νυφάλιο, σοβαρό. Ωραία. Είπε λοιπόν ο Γιάννης Λοβέρδος για ότι δεν γίνονται παρακολουθήσεις. Ξέρει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν το γνωρίζω. Πώς θα τον είναι ενημερωμένο, δεν το ξέρει. Δεν το γνωρίζω. Για τον κύριο Χατζηδάκη που δεν γνωρίζω, για τους αρχηγούς του στρατού. Αυτό είναι εν αγνία του Πρωθυπουργού. Με εν γνώση του Πρωθυπουργού ή πολλό μάλλον τη εντολή του Πρωθυπουργού, κανείς Έλληνας πολίτης δεν παρακολουθείται. Το ένα δεν το γνωρίζει, αλλά το άλλο το γνωρίζει. Ναι, ναι, ναι. Βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο για το ένα ή στη φωτιά, ανάλογα. Για το Μητσοτάκι το κάνει. Όλοι. Για το Μητσοτάκι το κάνει. Και ποιο δεν το κάνει. Πες με εσύ. Ο Τσίπρας μόνο το αναμφισβητεί. Χαζομάρες και δεν του Τσίπρα. Του Τσίπρα. Και αυτό για να κερδίσει πολιτικά ωφέλη, αντί να πει ότι. Ναι, είναι... κατηγόρησε έναν αθώο άνθρωπο. Ας πούμε. Πώς θα φτάσει όλο αυτό. Κάπου όπα. Κατάντια, ε. Ως εδώ. Δηλαδή, άμα είναι και οι αθώοι. Να ορίστε, αλλά δεν είχε στοιχεία. Με Μητσοτάκη τι έχει, ας πούμε. Εδώ και αν δεν έχει στοιχεία. Και εδώ είναι άλλη, μια μαφία που πάλι δεν έχει στοιχεία. Μα αφού έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Λοβέρδος και 25 υπουργοί, δεν ήξερε. Τι άλλο θέλουμε. Άρα. Δεν πιστεύετε. Τους υπουργούς δεν τους έχει ψηφίσει κάποιος. Ερετά πρόσωπα είναι περισσότερο. Τους έχει ορίσει άλλο ένα. Τους έχει ορίσει άλλο ένα. Λοιπόν. Άρα έχουν λόγο το λαό. Να πούνε εκφράζουν το λαό την πλειοψηφία. Μπράβο. Και εμάς όλους δηλαδή. Την πλειοψηφία. Για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ή τέλος πάντων αυτούς που ψήφισαν. Είχε ο Βαγγελάτος. Όχι, αυτό. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Τι θες τώρα, μην έχουμε και δημοκρατία. Πώς θες να αποφασίζουν το 50%, τι είναι αυτό. Να έχουμε δημοκρατία. Αλλά από όλες τις δημοκρατίες που διαλέξαμε, αυτή προτιμάμε. Που υπάρχουν. Η αυτοί. Πολιτική εδώ της χώρας, αγαπητέ, δεν είναι σωματείο που εκεί έβαλαν οι κυβερνήσεις 50% για απεργία. Εδώ κυβερνά ο τόπος και μοιράζει δισεκατομμύρια με 20%. Αν ήσουν σωματείο, θα σου έβαζε 50% να κάνεις απεργία. Άσε που οι περισσότεροι τώρα, άμα ήταν 50%, δεν βγάζαμε άκρη. Ένα 20% μπορεί να το συγκεντρώσει, να κάνει, να ράνει. Τέλειο. Μια χαρά. Χτες λοιπόν είχε ο Ευαγγελάτος καλεσμένο το Χατζηδάκη, αλλά δεν τον ρώτησε για το θέμα των παρακολουθήσεων που είναι ο 50-46 σε. Που είναι το όνομά του, έχει αναμειχθεί επισήμως. Δεν τον ρώτησε γι' αυτό, γιατί θα ήταν χαμένος χρόνος. Θέλω να πω κάτι στους τηλεθεατές μας. Ζήτησα από τον Υπουργό να είναι εδώ και τον ευχαριστώ πολύ που ήρθε. Και ο στόχος μου ήταν να κάνουμε αυτή τη χρηστική κουβέντα και να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που ξέρω ότι σας αφορούν. Δεν θα τον ρωτήσω για τις υποκλοπές. Γιατί ξέρω ότι όπου και αν έχει πάει τον έχω ρωτήσει και έχω δει όλες τις απαντήσεις. Και από ένα σημείο και μετά λέω. Καταντάει λοιπόν μονότονο και είναι μια ιστορία η οποία απλώς είναι ένα χάσιμο χρόνο. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι. Ναι. Δεν έχει άδικο. Τι να πει, τι ουε, όπως πως να φτιάξει. Αυτό. Μα τι να πω στον άνθρωπο που έλεγε για τον Μητσοτάκη. Τι να μου πει ο άνθρωπος, κάπως έτσι. Πολύ ωραίο είναι αυτό εδώ. Είναι κανόνες δημοσιογραφίας. Δεν ρωτάμε εμπλεκόμενο υπουργό που το όνομά του παίζει τον τελευταίο μήνα σε πρώτο θέμα, γιατί είναι χάσιμο χρόνο. Ναι. Το ενδεχόμενο μπας και το στριμώξει με έναν άλλο τρόπο να κάνει μια follow-up question μετά στη βλακία στο τι ουε. Να πει τι ουε, υπουργέ. Τι είναι αυτά που λες. Λέω αυτό το ενδεχόμενο. Τι θα πει να του τριμώξει. Το λέω γιατί τον Ευαγγελάτο. Είναι ευγενική δημοσιογράφη. Έχω δει ότι ο Ευαγγελάτος στα κοντινά πλάνα έχει γεμάτο καβάλο. Ναι, οπότε λέω έχει πράγμα. Άρα αφού έχει το πράγμα μπορεί να ρωτήσει. Όχι λοιπόν. Υπάρχει μια ευγένεια παντού όπως βλέπεις. Ποιος είναι κάλτσα. Δεν ξέρω. Υπάρχει μια ευγένεια παντού. Ήξερα ένα ηθοποιό που βάζει κάλτσα. Ποιος? Ήξερα ένα ηθοποιό που βάζει κάλτσα στη σκηνή όταν έβγαινε. Οκ. Okay, λοιπόν. Δεν μας αφορούν αυτά εδώ. Δύο. Για να είναι σωστό, λογικό. Ωραία λοιπόν. Επειδή έχουμε εκλογές, το έφερες κοντά εκεί στο σημείο που έπρεπε. Ναι. Επειδή έρχονται εκλογές και οι εκλογές μας έρχονται και ξεκινήσαμε με Χάρη Κλίν, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό με Χάρη Κλίν. Οι εκλογές μας έρχονται εμπρός βήματαχή. Εσύ έμαθες που ψηφίζεις. Στα τσακίδια. Αυξήσεις θα μας τάξουνε. Είναι η ώρα να πάρουμε τα αρκ... μας. Σπίτια και γιοταχή. Κατά τρία το μακρύτερο για τους Έλληνες. Και σ' όσους με ρωτήσουνε, εγώ τι θα ψηφίσω. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Στα ράντα και ξεκάθαρα αμέσως απαντήσω. Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον λένε Γιώτα, την Ουδούλα Παναγιώτα. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον λένε Γιώτα, την Νέα Δημοκρατία Παναγιώτα. Όποιον θέλεις πανερώτα, μας αλλάξανε τα φώτα. Όμως φίλες και φίλοι, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γιατί? Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μπράβο τους! Οι εκλογές μας έρχονται, φτάνουν σιγά σιγά. Θα τάξουν πράσινα άλογα και θάλασσια αυγά. Και σ' όσους με ρωτήσουνε, εγώ τι θα ψηφίσω. Στα ράτα και ξεκάθαρα αμέσως θα απαντήσω. Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος. Στα ράτα και ξεκάθαρα αμέσως θα απαντήσω. Σύμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν αρχίδια. Πάλι τα αρχίδια. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους και όλες. Καμμένοι. Καμμένοι και δυνατοί. Τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε Γιώτα. Την Νέα Δημοκρατία. Παναγιώτα. Όποιον θέλεις πανερώτα. Το κεφάλι μπαίνει πρώτα. Αφά. Αχ, το διάλο από εδώ μέσα. Πολύ δίκαιο, μπρο. Εδρε. Όχι. Ξεκινάμε λοιπόν όλοι μαζί. Πάρτε ένα αρχίδι. Πάρε ένα αρχίδι. Στα χέρια σου. Καλά και τα δικά μας τα εμβατήρια. Από ποια εκπομπή είναι αυτό το σήμα? Αλλά του κόκκινου στρατού. Είναι λίγο καλύτερα. Μουσικά πάντα. Εντάξει. Ναι. Μουσικά. Ευτυχώς εδώ... δεν έχει πέσει στα χέρια της Μενδώνη. Ποιο? Αυτός ο πολιτισμός. Τι να πέσει στα χέρια της Μενδώνη. Ο κόκκινος στρατός. Σκέψου, φαντάζεσαι να έχει. Τι θα έχουμε απαγόρευση, δεν θα ακούμε εμβατήρια του κόκκινου στρατού. Ειδικά... Όχι, θα ξέραμε την τύχη του. Ναι. Ήταν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ειδικά σήμερα που συμπληρώνονται 80 χρόνια από την μάχη, από τη λήξη της μάχης του Στάλινγκραντ. Δεν τα λένε αυτά τα κανάλια όμως. Γιατί να τα πούνε? Λέω. Κανάλια είναι. Τι θες να ενημερώνουν και να θυμίζουν? Να ξέρουμε κάτι, ναι. Να θυμίζουν τι έγινε. Λαός χωρίς μνήμη τι είναι? Βγάζει μητσοτάκια. Τηλεθεατής. Αυτούς θέλουν, τηλεθεατές. Ναι. Σαν σήμερα λοιπόν. Καλά, γίνει και χαμός το Λουστάρ. Survivor, τέλος πάντων. Δεν το έχω προσέξει. Δεν τα έχει δει στα media. Όχι. Χαμός. Δεν ακολουθώ τους κανονικούς. Νέο θέμα. Έχει αρχίσει. Εκεί ζητάει ο Χρήστος Δάντης άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Ποιος Δάντης? Ο Χρήστος. Γιατί? Γιατί ήταν μια εγκομενά του, έπαιζε εκεί και την αποβάλανε. Τα έχω δει. Δηλαδή, όπου μπει στα site, παίζει παντού. Με διέκοψες που λέω για το Στάλικα και τον Κόκκινο Στρατό να πεις ενδιαφέρον, δεν λέω και ο Δάντης. Δεν πρέπει πολύ, να το φέρουμε πολύ λίγο. Ενδιαφέρον. Τα είπαμε για τον Κόκκινο Στρατό, τα ξέρουμε. Να τελειώσουμε αυτό που έπρεπε. Α, ναι, συγγνώμη. Τι έλεγα. Εσύ έλεγες αυτά που σκεφτόσουνε. Σαν σήμερα, λοιπόν, λίγη η μάχη του Στάλιγκραντ. Είχε πάει εκεί όλη η έκτη περίφημη στρατιά, το Ναζί. Είχε βάλει και ο Χίτλερ τον Φιν Φρίντριχ Πάουλους, αρχηγό εκεί της έκτης στρατιάς, την που πολιορκούσανε το Στάλιγκραντ, δεν ξέρω πώς το λένε τώρα, έτσι έμεινε στην ιστορία, έτσι έχει μείνει στις καρδιές των ελεύθερων ανθρώπων, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος και. Από τον Αύγουστο πολιορκούσανε την πόλη, τον Αύγουστο του 42, και τους κύκλωσαν οι Σοβιετικοί, ο Κόκκινος Στρατός. Το Γενάρη του 43 υπάρχει ένα σχετικό βίντεο, παραδόθηκε και ο στρατάρχης. Και ο στρατάρχης ο ίδιος που η εντολή ήταν αυτοκτονείται η στρατηγή όταν πέσεται στα χέρια των κομμουνιστών από το Χίτλερ, και ο Πάουλους είπε ότι εγώ δεν θα αυτοκτονήσω για ένα 19. Βέβαια για ένα 19 είχε φτάσει ως εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, το ναι. Κατάλαβε έστω και έτσι. Το θέμα δεν ακολουθούν το παράδειγμα του αρχηγού τους μέχρι σήμερα. Ναι, γιατί δεν είναι σε μάχη. Όχι, λέω γενικώς, οι ομοειδεάτες. Οι ομοειδεάτες θα έπρεπε. Δηλαδή κάτω από τον αρχηγό σου. Ναι, 250.000 Γερμανοί ήταν παγιδευμένοι, 150.000 νεκροί και 91.000 εχμάλωτοι. Δεν ήταν μόνο ότι ιτήθηκε ο φασισμός εκεί, ο στρατός στο Ναζί, είναι ότι ταπεινώθηκε κιόλας, και αυτό ήταν το ωραίο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το ξύλωμα όλου αυτού που είχε συμβεί τότε στην Ευρώπη. Ήταν και συμβολικά, δηλαδή, η μάχη, η νίκη του Στάλιγκραντ ήταν και συμβολικά. Αναπτέρωσε το ήθος σε όλη την Ευρώπη, στους λαούς, υποκατοχή και σε μας εδώ. Έφταναν τα νέα τότε, χωρίς κινητά, χωρίς κανάλια. Τα καλά νέα, όπως και τα κακά βέβαια, φτάνανε. Αυτό συνέβη, 80 χρόνια κλείνουν σήμερα. Καλό είναι να τα θυμόμαστε, η ανθρωπότητα δεν πρέπει να τα ξαναζήσει όλα αυτά. Το καλό είναι ότι νικήθηκε. Στις ίδιες περιοχές που γίνεται τώρα ο πόλεμος, που έχει βάλει η Ρωσία, εκεί είναι όλα αυτά. Στα δικά μας τώρα εδώ, ο τρόπος που κοιτάμε να τον κατατροπώσουμε είναι με κάτι νομοθετήματα. Μπράβο. Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Να δούμε ακριβώς το νομοθέτημα. Ναι, καλά. Ό,τι και να είναι το νομοθέτημα. Έτσι τσακίζεται ο φασισμός. Όχι, δεν τσακίζεται έτσι ο φασισμός. Δηλαδή με νόμο Μητσοτάκη θα τσακιστεί ο φασισμός για να γελάσουμε. Έτσι τσακίζεται ο φασισμός. Ο φασισμός τσακίζεται όπως πριν 80 χρόνια. Έτσι τσακίζεται. Όπως πριν 80 χρόνια, έτσι τσακίζεται. Και τσακίζεται. Και έτσι γελιοποιείται και όλα αυτά. Όχι με τα σχαζομάρες. Καλά, άλλες συνθήκες. Άλλες συνθήκες, βέβαια. Άλλες δυνάμεις. Η δημοκρατία θα νικήσει με νόμο. Όχι, δεν νικάει η δημοκρατία με νόμο. Όταν στο βάθος της αυτή η δημοκρατία χρησιμοποιεί πάντα μαντρόσκυλα. Όταν τα χρειάζεται και τα ίδια μαντρόσκυλα. Αυτά τα μαντρόσκυλα που το πάει νομοθετήσει, η ίδια παράταξη τα έχει χρησιμοποιήσει πριν λίγα χρόνια. Εννοείται, προφανώς. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Αυγή με το που ψιλοπάτησε κάπως πήγε στο πέραμα. Να πιάσει τους εργάτες εκεί για φτηνά μεροκάματα. Άρα ποιος ωφελεί, το εφοπλιστής που είναι εκεί. Προφανώς. Άρα ποιος θέλει ποια το μαντρόσκυλο. Ποια είναι άρα. Ναι, απλές σκέψεις που χανόμαστε με τις αυξήσεις, τα ΠΑΣ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι καλό να τα θυμόμαστε όλα αυτά, γιατί βγήκαν, σκότωσαν, έσφαξαν. Στον δρόμο αυτοί. Και αν δεν του σταματούσε κόσμος, αντίστοιχα με τον Κόκκινο Στρατό, με κάποιο τρόπο, με τις αναλογίες της εποχής. Αλλά βγήκε κόσμος και λέει: Στο, πώς εδώ, πού θα πάει αυτό, έτσι θα είναι. Θα κυριαρχήσουν αυτοί και θα ελέγχουν ποιος είναι καλός, ποιος κακός και θα σκοτώνουν, θα σφάζουν, θα μαχαιρώνουν. Αυτό θα γίνεται. Αυτό μπορεί να ξαναγίνει άνετα, ανά πάσα στιγμή, όταν έρθουν πάλι τα δύσκολα. Γιατί τότε θυμόμαστε μνημόνιο. Κάποιος κόσμος έτσι νόμισε ότι μπορεί να ψηφίζοντας να εκδικηθεί το πολιτικό σύστημα, γιατί θεώρησε το πολιτικό σύστημα υπεύθυνο που του κόψει τη σύνταξη, ναι, ή που του κόψει το μισθό, ή που του κόψει το δώρο. Και ήθελε το χαστούκι του Κασιδιάρη στην Κανέλη για να πει μπράβο, χαστούκι σε ο μάγκας. Να ρίξει κανένα χαστούκι κάποιος. Ναι, χρειαζόταν, όταν το είχα ακούσει εκείνη τη μέρα. Χρειαζόταν να πέσει ένα χαστούκι για να συνετιστεί το πολιτικό σύστημα. Συνετίστηκε, εντάξει, γιατί το χαστούκι μετά έγινε μαχαίρι. Μετά έγινε μαχαίρι. Κι άλλο μαχαίρι. Αν δεν σταματούσε, θα γινόταν και άλλα. Και άλλα. Και αλυσίδα και πολλά. Και άλλα που δεν μάθαμε και δεν είναι και το φως της δημοσιότητας. Αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε, γι' αυτό βάλαμε και το άσμα το πολύ δυνατό. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Η χώρα όμως έχουν περάσει τώρα. Είμαστε στην ανάπτυξη. Έχουμε αλλάξει. Είμαστε το Ελλάδα 2.0. Καλά, αφού είναι ο Άδωνης υπουργός, δεν θα είμαστε στην ανάπτυξη. Μπράβο. Και ο κύριος Οικονόμου. Τι γίνεται με αυτό το ελληνικό που έχει κολλήσει, βρήκανε αρχαία. Το ελληνικό προχωράει. Καλά, έρχονται μηχανικοί πίσω, λέει ο Καραμαλής. Είχε ένα πάρκο μέσα. Ναι, να φτιάξει, ναι, από την Παναγία, ναι. Δεν είδα κινητικότητα. Κάναν το πάρκο για να βλέπει ο κόσμος, λέει, έτσι θα γίνει. Το υπόλοιπο όλο θα μοσχοπουληθεί, βίλες έχουν πουληθεί ήδη δηλαδή. Πάρκο θα είναι αυτό που βλέπετε τώρα, τέλος. Αυτά τα τετραγωνικά καλά είναι, καρκολοφωτάκια εκεί μέσα στους θάμους. Γιατί το πάρκο, ξέρεις τι κουνούπι μαζεύει ένα πάρκο. Εμένα δεν έχω χειρότερο. Το καλοκαίρι, όχι, να μην γίνει πάρκο. Και αυτό που είναι, να γίνει κτίριο, δεν κατά, πάρκινγκ. Α, πάρκινγκ, πάρκο, πάρκινγκ. Πάρκινγκ, κρατάμε το πρώτο. Στην ταμπέλα θα αλλάξει η κατάληξη. Παλιά ήταν πάρκο. Είχα, τα λέγαμε, οι παππούδες μας είχαν πάρκο, εμείς το αναπτύξαμε και βάλαμε γερούνδιο. Να το λέμε πάρκονγκ. ING. Αστείο πέμπτης. Πάρκονγκ. Από το πάρκο κρατάμε το ING. Το NG μόνο. Αστείο πέμπτης. Δεν ήταν ούτε πέμπτης. Θα πρέπει να ντρέπεσαι, να το αποσύρεις, να πεις δεν έβγαζε νόημα, ήταν μια χαζομάρα, δεν θα το ξαναπώ ποτέ. Εγώ έχω παράσταση, αλλά δεν λέω τέτοια. Δεν λες τέτοια. Τι θα έρθουμε να ακούσουμε. Κάνα πιο έξυπνο τουλάχιστον. Πιο έξυπνο. Επειδή παίζω Παρασκευές. Επειδή παίζω Παρασκευές, είπα μήπως να γλιτώσω το πέμπτης. Δεν διάλεξες την πέμπτη. Γι' αυτό. Παίζουμε ένα αστείο που θα πεις στην παράσταση. Έτσι, για να κάνουμε τη σύγκριση. Το πάρκονγκ με το αστείο σου. Ο Μητσοτάκης είναι άριστος. Το δικό μου είναι καλύτερο, συγγνώμη. Το δικό μου πιο ωραίο. Αυτό δεν είναι. Όχι, είναι αληθινό το δικό σου. Εγώ δεν το βλέπω αστείο. Σοβαρό. Είπες κάτι σοβαρό. Εντάξει, είμαστε. Άρα κερδίζω 1-0. Πάρτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που λέει και ο Μητσοτάκης. Προσκλήσεις. Προσκλήσεις. Για αύριο. Για αύριο. Αύριο έχουμε πρεμιέρα στο Κύταρο. Το ιστορικό Κύταρο. Αριστεία Καπαμά. Τσολιά and the Τσολιά Band. Και οι 8 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Πού τηλεφωνάνε? Στο 211-1080-880 θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση. Άντε πάλι, άρχισε. Μόνη, έτσι, μόνη. Άρχισε τα. Να ικανοποιήσουν περισσότερου. Λοιπόν, τι μοναξιέ, δεν σου απογορεύει να φέρεις κι άλλο, αν θες. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι. Από μία μονή πρόσκληση, λοιπόν. Μάρκετινγκ. Δεν μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ. Δίνουμε, είναι και μάρκετινγκ. Όλοι αυτοί που βρίζουν τον καπιταλισμό παίρνουν κάποια στοιχεία του καπιταλισμού και πάνε μα τα. Κοιτάξτε, στον καπιταλισμό εμεί ρουφάμε αίμα. Ναι, okay. Θέλετε άλλο σύστημα, πάμε σε άλλο σύστημα. Δεν θέλετε. Σε αυτό το σύστημα εδώ, θα σας πατήσουμε. Εσείς και τα κουνούπια του ελληνικού. Ναι. Οπότε οι 8 που θα πάρουν. Οι 8 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για αύριο το βράδυ για την παράσταση Αριστεία Καπαμά, Τσολιάς and the Τσολιά Band, στο Κύταρο. 9 ξεκινάει, 9 ανοίγουν οι πόρτες, 10 ξεκινάει. Οπότε ελάτε έγκυρα. Η μία επιλογή είναι αυτή. Η άλλη επιλογή είναι να κλείσετε στο viva.gr εισιτήρια, όποιοι δεν είναι μόνο αυτό. Α, γιατί. Ωραία, αυτή είναι η άλλη επιλογή. Δεν εννοούσες. Και μια άλλη επιλογή. Και στο 2-10. Η τρίτη επιλογή. 82-24-134 ή τηλεφωνικές κρατήσεις. Από τα ραδιόφωνα δίνεται αριθμούς. Σημειώστε, λοιπόν, περιμένω. Κανείς δεν είναι μέσα. Πάρτε στυλό, περιμένω. Όχι, όχι. Πήρανε. 2-10-82-24-134. Το είπα. Εδώ είναι η τέχνη που την αγοράζεις. Υπάρχει και η τέχνη που προσφέρεται. Πες την μια άλλη στιγμή την τέχνη που προσφέρεται. Η τέχνη που προσφέρεται. Που προσφέρεται. Μία φορά πήγα να πω έρμος. Άστο. Η τέχνη που προσφέρεται από ανθρώπους που έχουν όρεξη, που είναι ερασιτέχνες. Εμείς δεν έχουμε όρεξη δηλαδή. Μίλαγα εγώ πάνω. Πριν που έλεγε για τα κύτταρα. Ναι. Λοιπόν, όχι, μίλαγα χρήσιμες παρεμβάσεις. Η τέχνη που προσφέρεται είναι μόνο στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη, λοιπόν, όπως έχουμε ξαναπεί, για δύο μόνο. Σε 11 μέρες. Ναι, δεν κατάλαβα. Μήπως δεν το λέγαμε πιο κοντά. Το λέγαμε από σήμερα και αύριο. Τα Χριστούγεννα για το κύτταρο. Για να το έχετε στο μυαλό σας. Εμείς είμαστε και τσάμπα στο κάτω-κάτω και είναι. Τα ξέρω αυτά τα τσάμπα. Εραστές της τέχνης. Με στέγη γραμμάτων χορηγία, νιάρχος, τα ξέρω αυτά. Μακάρι. Αυτά τα τσάμπα. Τι τσέπη μας τα βάζουμε. Άκου τι λέει. Προφανώς θα ξεπουλιόμασταν. Αλλά δεν ήρθε κανείς να μας πάρει. Οπότε ανεβάζουμε μια παράσταση εκεί με το εργαστήρι φωνής, το λόγο φωνής. Ηλιουπολίτες. Είναι εκεί οι μαθητές. Οι μαθητές, φανταστείτε, είναι μέχρι 70 πλάς. Από 18. Έχουμε μεγάλη. Είναι φοιτητές, εργαζόμενοι, γιατροί, συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί λοιπόν άνθρωποι, και είναι πολύ ωραίο αυτό, που θέλουν να, πέρα από τις δουλειές τους κάθε μέρα, να κάνουν και κάτι άλλο, να ασχοληθούν με την τέχνη. Πάνε στο εργαστήριο εκεί φωνητικής και είπαμε να το κάνουμε όλο αυτό παράσταση. Με τίτλο Τίποτα δεν πάει χαμένο. Οι μάχες που δίνει ο άνθρωπος, κάπως έτσι. Τα κείμενα τα έχω γράψει εγώ, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά. Μπράβο, ομιλών. Τι να πω. Καλά κάνεις, αυτό θα πεις. Τα κείμενα δεν είναι κείμενα. Είναι συνοδευτικά των τραγουδιών, δεν είναι. Και τα παιδιά εκεί, όλοι μας εκεί, είναι ωραίο όλο αυτό γιατί παρατάνε δουλειές. ξέρεις, δεν πληρώνονται. Και είναι ωραίο ότι αφήνει το παιδί, μια μάνα να έρθει να κάνει πρόβες. Έχει την βάρδια του, γυρίζει από τη δουλειά, πάει να κάνει πρόβα. Ποιο παιδί, καλά, 70 χρόνια επίσης είναι. Όλοι. Όχι, ο μικρότερος πόσο είναι, δηλαδή. Έχουμε και μάνες μέσα εκεί. Ο μικρότερος λόγος. Στο 18. Εντάξει, ρωτάει τη μάνα για να πάει. Όχι, ενώ είναι μια μάνα που έχει παιδί, αφήνει το παιδί. Α, η μάνα άφησε το παιδί. Ναι, αυτό. Άλλο δεν το άφησε να έρθει στην παράσταση να παίξει. Θέλω να πω είναι αυτά. Ωραίες μάνες. Τέλος πάντων. Ίσα-ίσα, αυτές είναι ωραίες μάνες. Προφανώς. Αυτές τα μεγάλα σωστά. Βέβαια, ωραίο θα ήταν να το φέρει να πάρει και μια γεύση. Ε, άμα είναι μωρό, τι να το φέρει. Να δει τι γίνεται. Καλό είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να το φέρει, δεν ξέρω. Αλλά στις πρόβες, επειδή είναι λίγο πιο τα πράγματα πιο στενά. Όλα αυτά θα γίνουν 2 Δευτέρες στο Δημαρχείο, στο Θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης, 13 και 20 Φλεβάρι. Είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν έχει εισιτήρια, δεν ξέρουμε αν θα έρθει κόσμος και πόσος κόσμος και τι θα γίνει. Είναι λίγο χύμα. Θα έρθει, θα έρθουμε να στηρίξουμε. Τον Άρη, εσύ δεν μου λέει κάτι. Θα φέρω λαό. Μπορεί να μην έχουμε θέσεις όμως. Μην έρθει τώρα. Ελάτε και στις 20. Μην έρθει τώρα. Θα έρθουμε ή να μυρθούμε τελικά. Όχι, να έρθετε. Αποφασίστε. Θέτω παραμέτρους. Α, εντάξει. Ελάτε τόσοι όσοι. Μπράβο. Αν χωράει 300 στο Δημαρχείο, ελάτε 300. Μην έρθετε 450. Τι θα κάνουν τους 50. Να κάνετε δεύτερη διπλή. Δεν γίνεται. Δεν με νοιάζει. Κλείνει το Δημαρχείο 10 η ώρα και δεν με νοιάζει. Μα δεν μπορούμε. Να πληρώσει η ημερημερία. Δεν πληρώνει. Είναι δημόσιο, αγαπητέ. Κλείνει τι 10. Πρέπει να έχουμε αδειά στην αίθουσα. Αν δημόσιο κλείνει μία ώρα το μεσημέρι, δεν κλείνει 10. Το θέατρο πάει. Φαντάζεσαι να την κάνουμε πρωινή. Λοιπόν, αυτά με την τέχνη. Θα μείνουμε λίγο σε τέχνη, γιατί η χώρα ακτινοβολεί. Δεν ακτινοβολεί μόνο η Ηλιούπολη. Όπως λέω εγώ. Ακτινοβολεί και η χώρα, όπως μας λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ότι εντός του 2023 θα φτάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα. Και αυτό θα ανοίξει νέες δυνατότητες για τα ιαπωνικά κεφάλαια, έτσι ώστε να επανατοποθετηθούν στην Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα, κάλεσε τους Ιάπωνες επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή μας να εξετάσουν τη χώρα μας ως πρωταρχικό επενδυτικό προορισμό τους. Η ακτινοβολία της Ελλάδος δεν περιορίζεται πια μόνο στον άμεσο περίγυρό της ή στους παραδοσιακούς συμμάχους της. Τα άκουσες? Τα άκουσα. Που λέει την ακτινοβολία. Ακτινοβολούμε, εντάξει. Ψέματα είναι. Πώς θα ανακρύψει την ακτινοβολία? Κρύβεται η ακτινοβολία. Ακτινοβολούμε γιατί πήγε τώρα στην Ιαπωνία, θα έρθουν επενδυτές και Ιάπωνες. Έχουμε όλες τις μεγάλες εταιρείες που έχουν έρθει εδώ. Ιάπωνες. Τον Το κάναμε. Το κάναμε. Το ξανακάνει. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Το καλό αστείο, καλό αστείο. Χθε ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Περιστέρι. Γέμισε το. Έχουμε τους νικητές. Να πούμε τους νικητές πριν τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, βεβαίως. Να προηγηθούμε από τον μπορεί πρόεδρο. Μπορεί ο Αλέξης να περιμένει. Αλέξη, μισό λεπτάκι. Αλέξη, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Οι νικητές είναι Σταυροχρήστος Μιχάλης, Αρνιώτης Μάριος, Αυλονίτης Σωτήρης, Σχοινάς Γρηγόρης, Αθανασοπούλου Μαρία, Μαρίνα Ιωάννου, Αρίστος Τζιβελόπουλος, Ζαχαροπούλου Ρούλα. Αυτή είναι η επιστολή. Όχι, είχε μια Ζαχαροπούλου. Ρουλέτα, δεν ναι, η κυρία Ζαχαροπούλου. Δεν ξέρω το, δεν ξέρω, το μικρό τη, δεν το μάθαμε. Ήταν η κυρία Ζαχαροπούλου. Σωστό. Λοιπόν, όλοι εσείς κερδίσατε από μία. Γιατί θυμάστε τη Πεπονάκη το μικρό. Χαρούλα. Α, Χαρούλα ήταν. Χαρούλα Πεπονάκη, είναι μπράβο. Σε παρακαλώ. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στο Κύτταρο Live Stage στην Ηπείρου και Αχαρνών για την παράσταση Αριστεία Καπαμά. Τσολιάς and the Τσόλια Band. 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες, μέχρι τις 9.30 καλό είναι να έχετε έρθει να τακτοποιηθείτε. Ωραία λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χτες στο Περιστέρι, στο κλειστό του Περιστερίου και έβλεπα πολλούς Σιριζαίους φίλους να ανεβάζουν φωτογραφίες που ήταν κατάμεστο και μείναν και απ' έξω κάποιοι και βλέπαν από τις οθόνες και ότι αυτό είναι πολύ σημαίνει δείγμα ότι πάμε πολύ καλά γιατί γεμίσαμε το κλειστό του Περιστερίου. Δεν κρίνονται έτσι. Όχι, σωστά, το γέμισε. Εντάξει, και μπράβο. Καλό είναι. Δεν κρίνονται έτσι, γιατί αν ήταν με το ποιο γεμίζει στάδια, το κουκουέ θα είχε 80%. Κουκουέ μόνο. Θέλω στάδια, εκδηλώσεις και. Δρόμο, πλατείες και τα λοιπά. Προφανώς κόμμα του 30% θα γεμίσει το κλειστό του Περιστερίου που είναι 5.000. Πόσο είναι. Αν δεν μπορεί να γεμίσει και σε όλη την Αθήνα, τότε τι πανηγυρίζουμε. Αλλά δείχνει μια έτσι, αγωνία να δείξουμε ότι πάμε πάρα πολύ καλά να γέμισε και το Περιστέρι. Εντάξει, θα το Περιστέρι είναι ευκολάκι, παιδιά, και ο Βελόπουλος θα το γεμίσει. Δεν είναι τώρα. Πολύ το θα το γεμίσει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος κάνει συγκεντρώσεις μεγάλες. Αν προσέξεις τι παίζει, έχει μασίφ κοινό. Γεμίζει. Δεν λέω ότι εντάξει, απλά είναι πάνω από εδώ από εκεί. Εντάξει, δεν είναι δείγμα, θέλω να πω, τα γεμίσματα, τα στάδια. αυτά. Γιατί αν ήταν έτσι, ξαναλέω, το κουκουέ θα ήταν πάνω από 50% αν βλέπαμε. Όλο αυτό. Έχει μια σημασία. Και το κουκουέ έχει μασίφ κοινό, βέβαια. Και το ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή που γέμισε με τον Ξαρχάκο το στάδιο και φιλία και την Γκονίστρα κάτω, τι συμπέρασμα βγάζουμε. Ναι, σωστά. Που ήταν 25.000. Καλά, ήταν ο κόσμος που έρχεται στο Πάρκο Τρίτσι κάθε χρόνο. Ναι, άμα το κρίναμε από εκεί, έβγαινε κυβέρνηση από εκεί. Θέλω να πω στου φίλου Σιριζέου. Κουνούμαλα, έχουν λόγους, πολλούς λόγους να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αν το κάνεις με ψηλό επιφανειακό τρόπο, χάνεις και το όποιο δίκιο μπορεί να έχεις. Αλλά τώρα αυτό, έτσι κι αλλιώς σε όλα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έλα, μωρέ, το αγέμισε το στάδιο. Για καλό το λέω. Κόμμα, είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, δεν είναι εκεί. Και βιβλίο του Πορτοσάλτε που θα πέτρισε ο Κούκος. Ωραία. Ο Αλέξης λοιπόν εκεί στο Περιστέρι. Ως αριστερός ηγέτης που είναι, είπε για τους οίκους αξιολόγησης. Και επιχειρεί ακόμη και σήμερα να δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις ακόμα και για τις αναβαθμίσεις της οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης. Η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε 4 συνεχόμενες φορές από καθέναν από τους 4 διεθνείς οίκους αξιολόγησης επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τις μισές αναβαθμίσεις δεν έχουμε δει επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη. Κατάλαβες. Εδώ λοιπόν πανηγυρίζει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο αριστερός, για τους οίκους αξιολόγησης που στη δική του θητεία μας είχαν αναβαθμίσει 4 φορές. Εσένα πώς σε αναβαθμίσαν τον Μητσοτάκη? Τίποτα. Θέλω να πω τι ότι έχω κάνει εγώ. Είναι πολύ κάνω δύο τράπεζες που έχω ανακεφαλοποιήσει. Ναι. Τίποτα έχω κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να επικαλείσαι τους οίκους αξιολόγησης. Να θυμίσω, όταν είσαι αριστερός ειδικά. Ναι. Όποιο, όταν είσαι και δεξιός και αριστερός. Όταν είσαι δεξιός αυτό θα κάνεις. Ότι εμείς εδώ χρεοκοπήσαμε επισήμως το 10. Οι οίκοι αξιολόγησης μια μέρα πριν πάει στο Καστελόρισμα μας είχαν α. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα από όλα αυτά που στις 24 Απριλίου αμέσως μετά το Καστελόριζο μας ρίξανε στα Β, στα Σ, στα Ντ, στα σκουπίδια κτλ. Θέλω να πω τόσο έγκυρνη και αξιολόγηση, λες και δεν ξέρει ο Τσίπρας πώς λειτουργούν οι οίκοι αξιολόγηση. Και τους επικαλείται κιόλας. Τι λαμόγια γραβατωμένα είναι και έχουν μαντρώσει όλους τους λαούς και τους ανεβοκατεβάζουν. Η Ολλανδία έχει περισσότερο χρέος από ό,τι έχει η Ελλάδα. Δεν έχει φάει κανένα μνημόνιο στο κεφάλι η Ολλανδία. Παιχνίδια είναι του καπιταλισμού. Προφανώς. Τα ξέρει, τα άμαθε. Αλλά τα επικαλείται και βρήκε τώρα επιχείρημα στο αριστερό κοινό του Περιστερίου. Όσοι πήγαν εκεί, Σιριζέτη ήταν, κεντρό αριστερή, να του πει ότι εμάς μας είχαν ανεβάσει οίκοι αξιολόγηση. Και θα βγει τώρα άλλο στον δρόμο και θα πει εμείς με τους οίκους αξιολόγηση. Και χρησιμοποιεί τη σαπίλα του συστήματος. Σαν επιχείρημα. Σαν επιχείρημα. Αυτό σημαίνει παίρνω ένα αριστερό μυαλό και το κάνω χαλάκι του μπάνιου. Πώς παίρνει ανθρώπους αυτά τα κόμματα. Τα σοσιαλδημοκρατικά, το Πασόκ παλιά που πήρε ριζοσπάστες ανθρώπους και τους γύρωσε και τους έστειλε σπίτι και τους εκμάβλησε. Και πώς εδώ τώρα σιγά σιγά το πάνε από εδώ και από εκεί και να το καταντήσει, καταλήξει εκεί. Καλά, εντάξει, έχει ο καθένας την ατομική του ευθύνη. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Είναι μια διαλεκτική πόσο σχέση. Πόσο καθαρά έχει και τα πράγματα μέσα στο μυαλό του. Ναι. Αλλά το καλό είναι ότι ο καθένας έχει σημασία όμως κάτι... τι τόνος δίνεται από αυτό. Έχει σημασία το, εντάξει, προφανώς. Κάποιοι θα είναι πιο ευάλωτοι και θα επηρεαστούν πιο εύκολα. Το 40 στο βουνό. Που ήταν αντάρτες και αγράμματοι, μαθαίναν θέατρο. Ναι. Ήταν υποχρεωτικό να μάθεις και να παίξεις θέατρο. Μαθαίναν στις φυλακές, στις εξορίες, σπουδάζανε. Αφού είμαστε φυλακισμένοι στη Μακρόνησο, θα κάνουμε και μάθημα. Ναι. Έχει σημασία τι τόνος δίνεται από την ηγεσία, από τον αρχηγό μιας κατάστασης. Τι πλαίσιο μπαίνει και τι θες. Τι λαό θες. Αυτό έχει σημασία. Να, το πρωί συζητούσε ο Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο οικονόμο δημοσιογράφος. Άκου μια σουρεάλ συζήτηση που έγινε για το δρόμο και για το λαό και πώς ενεργεί. Εσείς καλείτε και τον δρόμο, τον κόσμο να βγει στους δρόμους. Καλείτε και αυτό είναι εκτός δημοκρατίας. Το να κινητοποιείται ο λαϊκός παράγοντας είναι εκτός δημοκρατίας. Αυτό είναι όχι, δημοκρατία. Αλλά ο λαός δεν περιμένει εσάς για να κινητοποιηθεί. Αν έχει προβλήματα, θα κινητοποιηθεί. Ο λαός δεν περιμένει εμάς για να κινητοποιηθεί. Αλλά αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Έχουμε χρέος ως αντιπολίτευση, εφόσον έχουμε μια πολιτική άποψη, να κινητοποιούμε το λαό. Και αυτό κάνουμε. Δεν βλέπω όμως αποτέλεσμα. Ό,τι να είναι. Είναι ο Φίλης από τη μία που λέει θα κινητοποιήσουμε το λαό, κινητοποιούμε το λαό. Δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ. Δεν έγινε ούτε στην περήφανη διαπραγμάτευση γιατί δεν ήθελε το λαό έξω. Πρώτον, του είπε πάω εγώ, κάτσε στο τηλεκοντρόλ και θα μετά 17 ώρες κάνε ζάπινγκ να δεις τι κάναμε. Ξέρουμε όλοι τι κάναμε. Να δεις τι έρπη θα βγάλω. Δεύτερον, είναι οικονόμου ο οποίος όταν δει συγκέντρωση και 10 ατόμων ανατριχιάζει κανεί με το. Εδώ εγκαλεί το Φίλη ότι δεν κινητοποιούν το λαό και το κάνει και κριτική γιατί δεν βγαίνει ο λαός. Ότι πιστεύει κάποιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αίρισμα σε οποιοδήποτε κίνημα με ξεπερνάει. Ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει κάτω κόσμο. Θα τον είχε κατεβάσει. Ναι. Θα το είχαμε. Μακάρι. Μακάρι. Εξαρτάται το περιεχόμενο. Εξαρτάται και το περιεχόμενο. Εντάξει, αλλά το περιεχόμενο. Θα το είχαμε πάρει χαμπάρι. Άμα κατέβαινε κάποιος, είχε ένα μασίφ κοινό που θα κατέβαινε και θα τον ακολουθούσε. Μακάρι και να ενωνόμασταν και όλοι μαζί. Πάρτο. Όχι, με τίποτα. Τι είναι αυτά. Σε παίζω πια, δηλαδή. Ναι. Με ποιο δάσκια. Περιεχόμενο. Να ενωθούμε τι. Τίποτα, για να μην πιστώ. Με τι ατζέντα. Με τι ατζέντα. Όχι, κύριε, αυτά δεν τα λες έτσι. Με τι ατζέντα. Εργασιακά. Ποια εργασιακά. Αυτά, 2-0. Τι εργασιακά τη Αχτσιόγλου. Πώς θα γίνει η απεργία. Το νομοσχέδιο που υπερψήφισε τα 73 άρθρα του Χατζηδάκη. Να ενωθούμε σε αυτό. Βεβαίως. Α, ωραία ιδέα. Κουκουέ. Αυτό, ναι. Τι να κάνει κουκουέ, δεν έχει το κουκουέ, ας πούμε, την ευαισθησία του στα εργασιακά. Ορίστε. Επειδή ο Χατζηδάκης. Να, ένα εργασιακό. Ελιές. Τα ρεπά. Ναι. Τα ρεπά του Χατζηδάκη. Να ενωθούμε πράγματα. Ευτυχώς που δεν είμαστε ενωμένοι, εγώ αυτό έχω να πω και με Μορφωνιό θα κλείσουμε. Ο Σταμάτης ο Μορφωνιός. Τελειώσαμε. Ναι. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε. Το δάκρυ μας, τα γόνα που παγώνει. Στα χείλη μας τα λόγια ξεψυχούν και νύχτα πάλι νύχτα ξημερώνει. Νόμιζα στα χείλη μας τα λόγια. Πάριος Χριστιανά. Όχι λοιπόν, όχι. Μου ήρθε τώρα συνειρμός. Σταμάτης Μορφωνιός μας έστειλε καινούριο τραγούδι. Μην υπακούς είναι το τίτλος του. Έχει ωραίους στίχους. Λέει μην τους ακούς αυτούς που στρώσανε το δρόμο που μας πάει στον κρεμό. Μην υπακούς. Μην τους ακούς αυτά τα σκιάχτρα που διατάζουν και σε αγριοκοιτάζουν. Όταν ελεύθερα πετάς, μην υπακούς. Βγάζει και άλλα τραγούδια από ό,τι είδα εκεί. Με αυτό κλείνουμε. Είναι ροκιά. Βγάζει και δίσκο από ό,τι μαθαίνω. Ναι, ναι, όλα αυτά εκεί εντάσσεται και αυτό. Ο Σταμάτης Μορφωνιός. Έχουμε παίξει και άλλα τραγούδια του. Με κορυφαίο εκείνο εκεί με μια ευχή που έδινε στον κύρ Παντελή. Που την έδινε και πολύ ωραία την ευχή. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Χαρά. Σαν τους που στρώσανε τον τρόπο που μας πάει στο κρεμό μην υπακούς.